तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो।